أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli Kur'an dostları, bugünkü dersimize kaldığımız Rum suresinin 30. ayetiyle devam ediyoruz. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفًا. Artık sen varlığını her tür sapmadan uzaklaşarak tümüyle doğru ve asıl dine çevir. Ekim vecehek. Harfiyen yüzünü çevir manasına gelmekle birlikte, yüz, zatın, varlığın aynası olduğu için varlığını çevir anlamına ulaşıyoruz. İstikametul veçh ile ikametus salah arasında bir bağlantı olsa gerek. Varlığı doğrultmak. İnsanın varlığına istikamet vermek. İnsanın varlığının istikametini doğru yöne çevirmek. Burada insanın fıtratına doğru yönelmesini, yaratılıştan taşıdığı güzel eğilimleri ortaya çıkarmasını, Allah'ın kendisine nakşettiği potansiyeli gün yüzüne çıkarmasını bir yöneliş, varlığı istikamete yöneltmek, varlığa istikamet vermek olarak niteleyebiliriz. Ki devamında bu daha da açıklanacak. Fıtratallahi illeti fataran nase aleyha. Allah'ın insanlığın özüne yaratılıştan nakşettiği fıtrattan yana çevir varlığını. Evet. Asıl burada anahtar kavram fıtrat. Bu form ile Kur'an'da kullanıldığı yer burası. Yarmak, ortaya çıkarmak, var etmek, yaratmak gibi anlamlara gelen fatr kökünden türetilmiş. Fıtrat Allah, Allah'ın yarattığı öz. Nakşettiği temel. Bunu Kur'an'daki bir başka ifadeyle örtüştürebiliriz. Sıbgatallah. Allah'ın boyası. Ve men ahsenu minallahi sıbga. Allah'tan daha güzel boyası olan kimdir? Yani Allah'tan daha güzel kim boyaya vurabilir? Kim boyayabilir? Allah'ın nakşettiği fıtrat, Allah'ın vurduğu boyadır. İnsan özünde bu boyayla doğar. Çünkü bir amaca mebni olarak yaratılmıştır. Amaçsız değildir. İnsan yaratılış amacını yeryüzünde gerçekleştirmek için, ki bu amaç tevhid ve adalettir, kendini gerçekleştirmesi lazımdır. Amacını gerçekleştirmek için kendini gerçekleştirmek zorundadır. Kendini gerçekleştirmek öncelikle kendine yönelmek, kendini bulmak, kendini bilmekle olur. Çünkü insan halifedir. Yeryüzünde hayatın inşasıyla görevlidir. Bu inşanın iki unsuru vardır. Bir, altyapı, iki, üst yapı. Bu inşanın birinci unsuru olan altyapı var olandır. Yani insanla birlikte yaratılmış olandır. İnsanın özünde var olandır. Sonradan gelen bir şey değil, önceden verilmiş olan bir şeydir. İşte ona Kur'an fıtrat diyor. Vahiy ona fıtrat adını veriyor. Fıtrat, iyiye meyil diye çevirebiliriz. İnsanın yaratılıştan iyiye meyyal, güzel olana eğilimli, doğru, hak ve yararlı olana eğilimli oluş özelliği diyebiliriz. Yani insan, Pavlus Hristiyanlığının dediği gibi doğuştan günahkar değil. İnsan doğuştan kötü değil, kusurlu değil. Aksine doğuştan iyi, iyiye meyyal, iyiye eğilimli, Allah'ı tanımaya ve bilmeye yatkın. Bunun için gerekli olan donanımlarla donatılmış. O nedenle biz fıtratı insanın iyiye, hakka, hayra, doğruya, güzele, yararlıya olan yaratılıştan getirdiği eğilim olarak anlayabiliriz. Fakat insan sonradan bozulabilir. Sonradan yamulabilir. Sonradan bu iyi özün üzerini örtebilir. Bu iyi temelin üzeri, ki altyapı demiştik, örtülürse buna vahiy küfür diyor. Küfür örtmektir zaten. Küfür İnsanın fıtratının üzerini kapatmaktır. İnsanın fıtratı bir vicdan inşasına elverişlidir. Bu inşayı kim gerçekleştirir? Kim gerçekleştirebilir? Elbette altyapıyı kim kurmuşsa insanın fıtratında en iyi vicdanı da O yaratır, O gerçekleştirir. Yani O Allah'tır. Dolayısıyla üst yapı da O'na ait olmalıdır. Biz o üst yapıya din diyoruz. Din üst yapısı, fıtrat alt yapısıyla uyumlu olursa, insan kendi kendisiyle barışık, tanışık, bilişik olur. Kendi kendisine yabancılaşmaktan korunur. Kendi kendini gerçekleştirir, kendini bilir, dolayısıyla Rabbini bilir, sorumluluğunu idrak eder ve yerine getirmeye çalışır. Bu da insanın ebedi mutluluğunun garantisi olur. Böyle bir başlangıç, İşte böyle bir sonucu getirir. Ama böyle değil de altyapıya uygun olmayan bir üst yapı, bir din, yani din insanın kendisini kalıbına soktuğu herhangi bir inanç sistemi olabilir. Hayat tarzı haline getirdiği her inanç ve düşünce sistemi insanda dinin fonksiyonunu üstlenmeye başlar. Dolayısıyla din hak olmazsa batıl olur. Batıl olursa üst yapı alt yapıyla çakışmaz, çatışır. Bu çatışma insanın iç dünyasına yansır. Üst yapıyı bir somun, alt yapıyı bir civataya benzetirsek, somunun dişlisiyle civatanın dişlisi ters gelir. Bundan her ikisi de zarar görür. Yanlış somun doğru civatayı da yalama edecek ya da bozacaktır. İşte ayetin devamında da zaten bu uyarıyı görüyoruz. Ama devamına geçmeden önce biz fıtratın Allah'ın insanın özüne nakşettiği o temel oluşuna Resulullah'ın getirdiği yaklaşımı da zikredelim. Kullu mevludin yuledu alel fıtra. Her doğan fıtrat üzere doğar diyor Efendimiz. Fe ebevahu, o tertemiz doğan çocuğu baba ve annesi yuhevvidanihi ve yunassiranihi ve yumeccisanihi, ya Yahudileştirir ya Hristiyanlaştırır ya Mecusileştirir. Bu aslında tüm inançların özü olan tevhidin daha sonradan saptırılma biçiminin bir birey üzerinde gerçekleştirilmesidir. Yani bireysel bir tezahürüdür. Nasıl ki bir İslam peygamberi olan Hazreti Musa'ya gelen İslam vahyi saptırıldıktan sonra Yahudileşme oluşmuş. Bir İslam peygamberi olan Hazreti İsa'ya gelen İslam vahyi saptırıldıktan sonra Hristiyanlaşma oluşmuşsa, işte bir İslam insanı olan ve özünde fıtrat olarak, Müslüman olarak yaratılan. Yani bu ne demektir? Tertemiz, pırıl pırıl, işlemeye elverişli, karalanmamış bir fıtratla yaratılan insanın kötü ellerde bozdurulması, yamultulması, saptırılması sonucunda tıpkı temiz inançların daha sonradan tahrif edilmesi gibi temiz fıtratlar da daha sonradan tahrif edilebilmektir. İşte buna vahiy, küfür, şirk, ilhad, cahd, fısk, nifak, fücur vesair gibi farklı katmanları olan farklı anlamlar verir. Devam edelim. La tebdile li halqillah. Bunu, bu ibareyi bir üsttekiyle birlikte anlamak lazım. Onun için ona bağlıyorum. Ta ki, parantez içinde ona bağlamamız gerekiyor. Ta ki Allah'ın yarattığında olumsuz bir değişme olmasın. Yani Allah'ın insanlığın özüne yaratılıştan nakşettiği fıtrattan yana varlığını çevir, ta ki Allah'ın yarattığında bir değişme, bir bozulma, bir çözülme, bir çürüme olmasın. Bu ibareyi birkaç şekilde de çevirebiliriz. Ya da Allah'ın yaratışı değiştirilemez şeklinde de anlayabiliriz. Bu tebdil kelimesinin etimolojisinden çıkan bir anlam. Tağyir, bir şeyin vasfını değiştirmek, tebdil, bir şeyi özüyle bir başka şey yerine getirerek değiştirmektir. Yani Allah'ın yaratışı değiştirilemez manasını anlarsak eğer, tebdilin kelime köküne vararak, o zaman fıtrat bir başka şeyle değiştirilemez. Ancak ne olur? Üzeri örtülür. Yani Allah'ın boyasının üzerine sentetik boya çekilir. Böyle de. Ya da bu ibareyi üçüncü bir şekilde daha tercüme edebiliriz. Allah'ın yarattığında bir değişikliğe gitmeyin. Bu da nehidir. Yani bir şeyi yapma emri. İnşai olarak da, ihbari olarak da bu ibareyi çevirebiliriz. Taberi ve Zemahşeri bu son şekliyle anlamışlar ibareyi. Ama değerli dostlar, biz tebdilin tağyirden farkını göz önüne alarak, yani bir şeyin sıfatını değiştirmek değil, bir şeyin özünü değiştirmek manasını öne alarak ve değiştirilemez şeklinde tercüme ederek, peki burada yasaklanan ne? Yasaklanan fıtratın üzerinin örtülmesi. İşte buna dikkat çekiyor ayet. Allah'ın insanın özüne nakşettiği o temiz fıtratın üzerini örtmeyin. Onun üzerine sentetik herhangi bir boya sürmeyin. Allah'ın nakşettiği fıtrat kanaryanın sarısına benzer. Öyle değil, gülün kırmızısına benzer. Eğer gülün kırmızısını yok edeyim derseniz, gülü yok edersiniz. Kanaryanın sarısını siz kazıyarak, tiner dökerek çıkaramazsınız. Çünkü o onun doğal rengidir. Yaratılıştan getirdiği rengidir. Fakat sahte bir boyayla boyayabilirsiniz. Üzerini. Nitekim insan da böyle. Elinize alabilirsiniz bir insanı. Anne baba olarak yaratıldığı fıtratın aksi istikamette üzerine kalın bir astar çekersiniz. Çok kalın bir astar. Onun üzerine sizin devamınız olarak ilk öğretimde birileri eline alır, bir kat yağlı boya çekerler. Onun üzerine orta öğretimde iki kat daha çekerler. Onun üzerine yüksek öğrenimde bir vernik sürerler. Onun üzerine daha başkaları bir koruyucu sürerler. Bakarsınız bir güneş gördüğünde, hatta bazen bir sabah ezanıyla 30 yılda saptırılan ana boyasının üzeri sürekli boyanıp asli boyasını kaybetsin diye çaba gösterilen bu insan bir sabah ezanında 30 saniyede ana boyasını keşfediverir. Çatlayıverir o sentetik boya. Bakarsınız Kur'an'ı eline alır, vahyi, vahiyle yüz yüze gelir. O sentetik boya birdenbire kavlayıp dökülüverir. O 30 yıllık saptırma girişimi boşa çıkar. Altından ana renk, tüm canlılığıyla Allah'ın yarattığı fıtrat, o pırıl pırıl öz çıkıverir ve tanıyamaz. Onu saptırdığı anne babası da tanıyamaz, kendisini saptıran. Kendisini saptıran öğretmeni de tanıyamaz. Benim sürdüğüm boya nereye gitti der. Fakat Allah'ın boyası çıkmıştır orada. Allah'ın boyası. Sıbgatallah. Allah'ın boyası. Ve men ahsenu minallahi sıbga. Allah'tan daha güzel Kim boyayabilir? Kimin boyası olur? İşte dostlar, Müslüman olmak bir yere gitmek değildir. Müslüman olmak kendine gelmek. Müslüman olan birine, falancalara, feşmekencalara ya da bize hoş geldin demeyin. Kendine hoş geldin. Müslüman olan herkes aslında unuttuğu, uzaklaştığı, örttüğü vicdanına geri dönmüştür. Ve Müslüman olma süreci kendinde olma sürecidir. Ve İslam'dan uzaklaşma süreci aslında otomatikman kendinden uzaklaşma sürecidir. O nedenle bizi özümüzde yamuk olarak değil, fıtrat üzere yaratan Allah'a nasıl şükredelim, nasıl hamd edelim? En iyisi sonsuzca hamd olsun. Sapma arızidir dostlar. Fıtrat tabiidir. Hiçbir arızi tabiinin yerini tutamaz. Fıtrat doğaldır. Sapma sanaldır. Ya da sentetiktir. Onun içindir ki sentetik sapmalar yıllar yılı ağırlaştırılarak sürdürülse de insan eğer hidayetin kapısını vurmayı bilirse bakıyorsunuz bir anda sıkı sıkı kapatılan kapıların arasından sızan ışığı görüyor, o ışığın arkasına tüm varlığıyla düşüyor. Çünkü o ışığın aslında içinden gelen ışıkla aynı olduğunu biliyor. O ışığa hasret olduğunu biliyor. Bu hasret aslında belli bir süre bastırılabiliyor. Saptırıcı etkilerle farklı sinyallerle insanın fıtratının yayınladığı bu çığlık bastırılabiliyor. Küfür örtüsüyle örtülebiliyor. İsyan örtüsüyle örtülebiliyor. Tuğyan örtüsüyle örtülebiliyor. Bu örtü bazen çok kalın olabiliyor. Fakat eğer insan kendine yönelme, kendine dönme, özüne dönme konusunda iradesini sergilerse, bu perde ne kadar kalın olursa olsun onu yırtabiliyor. Bu yırtmada elbette Allah'ın yardımı, hidayet şeklinde tezahür eden Allah'ın yardımı çok büyük bir fonksiyon icra ediyor. Ama bu yardımın ulaşması için de insanın böyle bir irade sergilemesi gerekiyor. Eğer bu iradeyi sergilerse insan kendisiyle bilişiyor, buluşuyor, tanışıyor, barışıyor, sarışıyor. Yemek yeme fıtridir mesela. Allah yaratılıştan insanın fıtratına yemek yemeyi koymuştur. Çünkü yaşaması için bu gereklidir. Fakat bunun saptırılması nasıl olur? Şöyle olur. İnsana verilen yemek yeme fıtri güdüsü saptırılırsa insan kendisini yaşatacak şey yemek yerine kendisini öldürecek zehir içer. Yemek yeme fıtri güdüsünü tam aksi bir istikamette kullanır. Amacının tersine kullanır. Fıtratın üzerinin örtülmesi de budur işte. İnsanın özüne Allah'ın nakşettiği fıtrat aslında doğru bir biçimde kullanıldığında insana doğru istikameti verir. ve vahiy ile buluştuğunda bu altyapı üst yapıyla tamamlanır ve mutluluğun adresi bu. Ama saptırıldığında tıpkı yemek yeme fıtri güdüsünün saptırıldığında insanı yaşatan bir sonuç vermekten çıkıp insanı öldüren bir sonuç, ölüme sürükleyen bir sonuç verdiği gibi fıtrat da eğer amacından saptırılırsa insanı mutlu eden bir sonuç yerine mutsuz eden, bahtsız eden, bedbaht eden bir sonuca götürür. ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ İşte doğru dinin amacı budur. Evet, değerli dostlar. Fıtratı izah eden ayet, devamındaki cümlede doğru din budur dedi. Demek ki doğru din aslında fıtri olandır. Peki yanlış din nedir? Fıtri olmayan. İnsanın yaratılıştan getirdiği doğasına aykırı olan, bu manada doğal olmayan yönelişler aynı zamanda doğru olmayan din çerçevesinde değerlendirilir. O nedenle Müslüman olmak aslında doğasına dönmektir. Müslüman olmak aslında özüne dönmek. Müslüman olmak aslında yaratılışıyla buluşmaktır. Amacıyla buluşmaktır. ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ Doğru dinin amacı budur işte. Yani buradan şu da anlaşılır. İnsana gönderilen vahiylerin amacı İnsanı bir yere götürmek değil, insanı kendine getirmektir. İnsanı kendinde inşa etmektir. İnsanı kendisiyle buluşturmak ve biliştirmektir. İnsanı kendisiyle tanıştırmaktır. O nedenle vahiy üst yapısı, fıtrat alt yapısıyla buluşunca tohumla buluşmuş toprak gibi sevinir. Dalla buluşmuş yaprak gibi sevinir. Etle buluşmuş tırnak gibi sevinir. Bunlar birbirinden ayrıldığında ikisi de fonksiyonunu kaybeder. Üzülür. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ve fakat insanların çoğu bilmezler. Neyi bilmezler? Elbette İslam'ın fıtrat altyapısının en uygun üst yapısı olduğunu bilmezler. İnsan kendine yabancılaşmamak istiyorsa fıtratına dönmek zorundadır. Bunu bilmezler. Dahası her insanın asli boyası Allah'ın boyasıdır. Çevresel faktörler onun üzerini kapatır. Fakat ne kadar kapatırsanız kapatın yine de asıl boya altında durmaktadır. Fakat o boyaya ulaşmayı bilmezler. Bir türlü sıyıramazlar sentetik boyayı. Bilmezler. Kendilerine vurulan sahte boyaların kendilerine yakışmadığını bilmezler. Onların hiçbirinin doğal boyalarıyla boy ölçüşemeyeceğini bilmezler. Bilenlerse sahte boyaları tamamen atarlar. Ve asli boyasına dönerler. Munibine ileyhi vetteku Yalnız ona yönelin ve ona karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. demek ki bir üstteki bilmezler ifadesinden sonra eğer bilmek istiyorsanız bileceğiniz kapı onun kapısıdır. O halde yamuk yönlerden, yanlış yönlerden vazgeçerek ona yönelin ve ona karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Sırrı burada bu işin. Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olan fıtratını yitirmez. Özüyle barışık, tanışık ve bilişik olur. Özüyle barışık olan tabiatla barışık olur. Allah'la barışık olur. Çevresiyle barışık olur. İnsanlarla barışık olur. Yani barışın iki ayaklı simgesi olur. İşte bu da İslam'dır. Silmdir barış. Selamettir kurtuluş. Teslimiyettir adanış. Ve aqimus salate ve la tekunu minel müşrikîn. İbadet ve duanızın istikametini doğrultun. Namazı da bu istikametin bir simgesine dönüştürün. Yani namazı hayatınızın orta direğini doğru yere kurun. Yatık tutmayın. Hayatınızın çadırının ortasına dikin onu. Doğru yere kurun ki hayatınız ibadete dönüşsün. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Asla ondan başkasına ilahlık atfedenlerden, yakıştıranlardan olmayın. Ondan başkasına ilahlık yakıştırmak fıtrattan seni uzaklaştırır. Yani fonksiyonunu unutan kimse ondan başkasına ilahlık yakıştırır. Eğer sorumsuzsan bunu yaparsın. Sorumlu davranırsan bunu yapamazsın. Çünkü haddini bilirsin. Haddini bilmek kendini bilmektir. Kendini bilmek fıtratını bulmaktır. Fıtratını bulanlar kendini bilir. Kendini bilen haddini bilir. Haddini bilen Allah karşısındaki acziyet ve yetersizliğini bilir. Allah'ın sınırsızlığını bilir, mutlaklığını bilir. Bunu bilen de kendi tanrısını kendisi atamaya ya da tanrısının yetkisini belirlemeye kalkmaz. Bilir ki tapılmaya layık varlık senin kendi üzerinde tasarruf yaptığın değil, onun senin üzerinde tasarruf yaptığı varlık. Onun içinde teslimiyet esastır. İşte şirk bunun tam tersidir. Minellezine ferraku dinehum ve kanu şiyan. Bir de şunlardan olmayın ki onlar inanç birliğini bozdular da birbirine karşıt taraftarlar haline geldiler. Kullu hizbin bimâ ledeyhim ferihûn. Artık her bir hizip kendi elindeki parçayla övünüp duruyor. Nedir ayetin izah ettiği şey? İnanç birliğini bozan, ferragû dînehum. Kendi inanç bütünlüklerini bozmuşlar. Ve kânû şiyan, taraftarlar haline gelmişler. Ve bunun devamı olarak da her grup, her hizip kendi elindeki hakikatin parçasıyla övünmeye başlamış. Yani olay şu, önce hakikat bir bütün olarak verilmiş. Bütün olan hakikate mensup olmak yerine hakikati teslim almaya kalkmışlar. Hakikate teslim olmak biraz önceki ayetle çok bağlantılı. Teslim almaya kalkmak şirktir. Tanrısını atamak ya da onun alanını tayin etmeye kalkmak. İşte Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmak. İlahi vasıflardan herhangi birini Allah'tan başka birine yakıştırmak. Onun devamı olarak anlarsak, hakikate teslim olmak yerine hakikati teslim almaya kalkmışlar. Hakikati teslim almaya kalkmanın en kaçınılmaz sonucu şudur: parçalamak. Çünkü kim teslim alacak? Hakikat teslim olduğunuzda hakikat görevini, fonksiyonunu ifa eder. Yani o sizin özneniz olduğunda siz hakikate karşı doğru bir duruş sergilemiş olursunuz. Siz onun öznesi olduğunuzda hakikat hakikat olmaktan çıkar. Benim gerçeğim, senin gerçeğin, onun gerçeği olmaya başlar. Hakikat hakikat olmaktan çıkınca artık herkes kendi hakikatinin mucidi olur. Tabii bu da hakikat olmaz. Hakikat tektir çünkü. Doğru, doğrudur. Doğru, siz ondan kopsanız da doğrudur. Siz ona kendinizi nispet etmeseniz de doğrudur. Tükürseniz de doğrudur. Küfretseniz de doğrudur. Sizin doğruya karşı tavrınız, doğrunun doğru oluşu üzerinde hiçbir fonksiyon icra etmez. O doğrudur. Onun doğruluğu kendiliğindendir. Bizatihi o izzetini, şerefini kendi varlığından alır. Onun için hakikati teslim almaya kalktığınızda ne yaparsınız? Bölmek zorunda kalırsınız. Çünkü herkes bencillik yapar. O benim olsun ister. Ben onun olayım demek yerine o benim olsun dediğinizde parçalarsınız. Parçalanan hakikat, hakikat olmaktan çıkar. Hatta bütün iken doğruyu gösteren, parça iken yanlışı göstermeye başlar. Bu kez parçaladığınız hakikatin, hakikatin tümü olduğunu savunmaya kalkarsınız. Çünkü parçalama suçunu üstlenmek kötü bir şeydir. Bunu da itiraf edemezsiniz. Zaten bunu bilseniz parçalamazdınız. Siz ona teslim olurdunuz, onu teslim almak yerine. Ve sonuçta ne olur? Küllü hizbin bimâ ledeyhim ferihûn. Her hizip, her grup elindeki parçayla övünmeye başlar. İşte bu felakettir. Felaket asıl budur. Ve bu felaket maalesef daha önceki kitap verilen, kendisine kitap verilen dinlerin salikleri tarafından yaşanmıştır. Bu ümmette siz de öyle olmayın denilmekte, uyarılmaktadır. Yani öyle olursanız kendisine kitap verilen, vahiy verilen daha önceki kavimler, ümmetler nasıl hakikatten saptılarsa, Yahudileştiler ve Hristiyanlaştılarsa, ey ümmeti Muhammed, eğer siz de hakikate teslim olmak yerine onu teslim almaya kalkarsanız siz de saparsınız. Yahudileşmeyin, Hristiyanlaşmayın ey ümmeti Muhammed uyarısını görmemiz lazım burada. Taraftar ve yandaş. Evet. İslam bir takım değil ki Müslüman bir taraftar olsun. İslam bir takım değil ki birilerinin amigoluğuna ihtiyaç duysun. İslam fıtrattır. Dolayısıyla taraftarlığa ihtiyacı yoktur. Teslimiyet ister. Taraftarlık değil. Taraftar taassup sahibidir. Gözü kapalı destekler. Ama teslimiyet imana dayanır. İmanda fıtrata dayalı olduğu için aslında Müslüman olmak kendisinde olmaktır. o manada hakikati parçalamaya kalkan kendini parçalamaya kalkan. Kendini parçalamak, duygusu bir yerde, düşüncesi bir yerde, eylemi bir yerde olmak. Duygusuyla düşüncesi çatışan, fıtratıyla bilgisi çatışan, altyapısıyla üst yapısı çatışan, doğasıyla terbiyesi çatışan, doğasıyla öğrenimi çatışan bir insanın iç dünyası çatışma alanıdır. Harp alanıdır, savaş alanıdır. O iç dünya nasıl huzur bulsun, nasıl huzura ersin, nasıl sükuna ersin? Çünkü harp onun içinde, savaş onun içinde, çatışma onun içinde. Kendisi savaş alanına dönmüş. Çünkü bilgisiyle fıtratı çatışıyor. Altyapısıyla üst yapısı çatışıyor. Doğasıyla sonradan edindiği şeyler çatışıyor. Terbiyesi çatışıyor. Kafasıyla kalbi çatışıyor. Ve bu çatışma onun için bir yok oluşu hazırlıyor. Buradan mutluluk çıkar mı? Çıkmaz. Çıkmayacağını vahiy işte böyle dile getiriyor. وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ دُرٌّ دَعَوْ رَبَّهُمْ مُن۪يب۪ينَ اِلَيْهِ Hem ne zaman insanlara bir zarar ilişecek olsa hemen Rablerine yönelerek ona yalvarıp yakarırlar. İnsanın yaratılıştan Allah'a kulluğa meyilli olduğunun en güzel delili bu. Fıtrat ayetine bir atıftır aslında bu ayet. 30. ayete 33. ayeti atıf yapmak lazım. Nasıl atıf? Batmakta olan gemide ateist kalmaz. Düşmekte olan uçakta dinsiz kalmaz. 3-5 yabancı dili, ana dili gibi konuşan birini tasavvur edin. Ana dili gibi konuşuyor ve siz ayıramıyorsunuz. Bunun ana dili hangisi? Aksansız konuşuyor. Fakat nasıl ayırabilirsiniz? Ana dilinin hangisi olduğunu nasıl bulabilirsiniz? Bir yöntem var. En kolay şöyle tespit edilebilir. Ani bir şekilde onun ayağına ökçenizle güçlü bir biçimde vurun. Nasırına basın. Canını yakın. Vay anamı ana dilinde söyleyecektir. Yani o bilinç dışı gelişeceği için ani tepki, insiyaki olarak, içgüdüsel olarak orada sonradan elde ettikleri hariç temeldeki ortaya çıkacaktır. Asıl o zaman ortaya, yani boya o zaman ortaya çıkacaktır. Bir felaket anı insanın içindeki boyanın ortaya çıkması. Yani fıtrat boyası felaket anlarında ortaya çıkar. Onun için en inançsızını bile felaket anlarında dua ederken, gayri ihtiyari olarak dua ederken bulursunuz. O bilinç dışı. Yani doğasına dönmüştür. Kendine dönmüştür. Onun için batan gemide ateist olmaz sözü meşhurdur. Ya da düşen uçakta dinsiz kalmaz sözü meşhurdur. Burada bu ayette onu söylüyor. Ne zaman insana bir zarar ilişse hemen ona yönelir, yalvarıp yakarır. Yani fıtratına döner, özüne döner. Zarar ilişince ama. Garip bir şey bu. Devamında ثُمَّ اِذَا اَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَر۪يقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ Fakat ardından onun katından kendilerine bir rahmet tattırılınca hiç değilse bir kısmı başlarlar Rablerine şirk koşmaya. Durumlarındaki iyileşmeyi şans, uğur, kısmet vesaire gibi şeylere bağlamaya başlarlar. Veya şans kısmet getirdiğine inandıkları Allah dışı varlıklara atfederek Onlarda tanrısal güç vehmetmeye başlarlar. İyileşme olunca. Yani fıtratlarından başlarlar uzaklaşmaya, o ani şokun geçmesiyle birlikte yine artık sonradan edindikleri üst yapının saptırıcı eğilimine girerler. Saptırıcı alanına girerler. Cazibesine kapılırlar, yine sapmaya başlarlar. لِيَكْفُرُوا بِمَا اَتَيْنَاهُمْ Sonuçta kendilerine vermiş olduğumuz nimetlere nankörlük ederler. Bu bir nankörlüktür, evet. Her nankörlük küfürdür ve her küfür hayatı ahiretten kopuk değerlendirmenin bir sonucudur. Her küfür bu hayatı öte hayattan, bu dünyayı öte dünyadan kopuk değerlendirmenin bir sonucudur. Nasıl? Devam edelim, göreceğiz. فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُ Haydi bakalım. Siz de bir miktar safa sürün. Nasıl olsa zamanı gelince gerçeği öğreneceksiniz. Parçayla bütün arasında irtibat kuramayan zihin, mutluluğu yanlış tarif etmeye mahkumdur. Burayla öte bir bütünün parçalarıdır. Hakikati parçalamak demiştik değil mi? Aslında hayatı parçalamak da hakikati parçalamak. Hayat bu ve ötesiyle birlikte bir bütündür. Dünya ve ahiretiyle bir bütündür. Zaten dünya sözcüğü, el-hayatü dünyanın kısaltılmışıdır. Dünya hayatı. Dünya hayatı. El-hayatul ahiranın tersidir. Yakın hayat, uzak hayat. Bura öte. Bu iki hayatı parçalayan bir zihin, mutluluğu yanlış tanımlar. Parçayla bütün arasında irtibatı kuramaz. Kuramayınca mutluluğu da doğru tanımlayamaz. Doğru tanımlayamayınca zevki mutluluk zanneder. Hazzı mutluluk zanneder. Neşeyi mutluluk zanneder. Ve bunun geçici olduğunu unutur. Geçici olduğunu unutana bir hatırlatma. Sürün bakalım siz de bu geçici safayı diyor ayet. Sürün. Nasıl olsa zamanı gelince gerçeği öğreneceksiniz. اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ Yoksa biz onlara bir buyruk indirdik de, bu nedenle mi ona şirk koşmakta ısrar ediyorlar? Şirk koşmakta. Yani hakikate teslim olmak yerine hakikati teslim almaya kalkmakta. Hakikate nesne olmak yerine hakikate karşı özne olmaya, hakikati nesneleştirmeye kalkıyorlar. Bundan dolayı mı? Biz buyruk mu indirdik, emir mi verdik, vahiy mi yolladık? Böyle yapıyorlar ki bunu Allah'tan başka kimse buna izin veremez. Allah da izin vermedi. وَاِذَا اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا Evet, ne zaman insanlara bir rahmet tattıracak olsak onunla sevince gark olurlar. Maddi başarıyı mutluluk sanırlar. Yukarıda da söyledik. Allahsız ve ahiretsiz kariyer planlaması yaparlar. Başlarına elde ettikleri başarıyı bu benim yiğitliğim zannederler. Ben elde ettim derler. Ve başarıyı Allah'tan kopuk algılarlar. Başarının tesadüf olduğu gibi bir sonuca bile varabilirler böyle. Ya da nihai tahlilde başarının bütünsel olmayan, birbiriyle irtibatı olmayan şu hayat içerisinde insanın mutlak elinde olduğunu düşünürler. Ve istediklerinde başarılı olabildiklerini, başarısız olanların da aslında istemedikleri için başarısız oldukları gibi bir sonuca varırlar. Tabii ki saçma bir sonuç olduğunu söylemeye hacet yok. وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَتُونَ Ama elleriyle işledikleri yüzünden başlarına bir kötülük gelse, o zaman da hemen umutsuzluğa kapılıverirler. Allah'tan bağımsız kariyer planlaması yapanların akıbeti bu. Evet, burada elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir iş gelse, hemen umutsuzluğa kapılırlar. Birincisinde bir şey elde ettiklerinde şımarırlar. İkincisinde ise umutsuzluğa kapılırlar. Bunlar birbirinin tam zıttı tavırlar. Dengesiz tavırlar. Şımarmak da umutsuzluğa kapılmak da. Onun için beynel havfi ver reca. Daima dikkatli ve uyanık olmak. Korkuyla umut arasında olmak. Bu iki uç arasında olmak, yani bu iki duyguyu dengede tutmak insanın iç potansiyelini ortaya çıkarır. Sürekli diri kılar insanı. Bu adeta gerilmiş bir davul derisi gibi insanın iç duyargalarını olağanüstü hassaslaştırır. Bu hassaslık insana yol gösterir. Çünkü günaha gittiğinizde bu hassaslık size yanlış yere gittiğinizi haber verir. Mutluluktan uzaklaştığınızı, sevaba doğru yöneldiğinizde bu hassaslık size güzel yana doğru gittiğinizi haber verir. Yani içinizin titreşimleri adeta size yön tayin etmeye başlar. Yol göstermeye başlar. Vicdanınız ses vermeye başlar. Artık doğru göstermeye başlar. Onun için bu beynel havfi ve reca, şımarıklıktan ve umutsuzluktan uzak olmak. Parçada kötü olan bir şey, bütünde iyi olabilir. Hayatı parçalayan bir mantık bunu göremez. Parçada kötüdür. Mesela, bir uçakta bir uçağa biletiniz var. Ve yetişmek için çıktınız. Fakat yolda trafik, yoğun trafikten dolayı yetişemediniz. Varana dek 9 doğurdunuz. Vardınız ki 5 dakika önce kapanmış gişe ve almıyorlar. Kahrettiniz. Çünkü bu parça ama parça içinde kötü duruyor. Çok kötü duruyor. Üzüldünüz, sitem ettiniz. Üzüldünüz. Bunu kötü olarak yorumladınız. Fakat bu parçayı bütün içine alalım. Biraz sonra duydunuz ki uçak düştü. Biraz önce kahrettiğiniz, üzüldüğünüz şeye başlarsınız sevinmeye. Çünkü parçayı bütün içinde algılamaya başladınız. Parça olarak kötü görünen şey bütün içinde sizin için iyi olmuyor. Tabii ahirete vardınız. Bunun daha bir makro bütünü var. Orada hesap vereceksiniz büyük mahkemede. Sizinle aynı uçağa bilet alan insanlar gördünüz. Ve düşen uçakta ölmüşler. Öldükleri için günah işlememişler. Ya da az işlemişler, ya da çocukken öldüğü için kurtuluşa ermişler. Ve hesap vermeye başladınız, verilemeyecek bir hesap karşınıza çıktı. Çok kötü bir hayat yaşamışsınız. Ve orada keşke dediniz, keşke ben de o uçakta olsaydım. Makro bütünde geri değişti. Geri değişti. Yani değerli dostlar, parçayla bütün arasında irtibat kuramayan her zihin aldanmaya mahkumdur. parçada kötü duran, mikro bütünde güzel, makro bütünde mükemmel durabilir. Bu da Allah'ın gör dediği yerden bakmakla anlaşılabilecek bir şey. O nedenle parçayı görüp de bütünü sezemeyenler, fark edemeyenler, parçaya göre hayatlarını ayarladıkları için sonuçta mutluluğa ulaşamayacaklar. Mutluluğa ulaşacak olanlar bütünü görenler, en azından bütünü bilenler, inananlar ve sezenler olacak. اَوَلَمْ يَرَوْ اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. Şimdi onlar Allah'ın dilediğine rızkı açtıkça açtığını, dilediğine de sınırlandırdığını görmüyorlar mı? İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yu'minûn. Kuşkusuz bunda iman eden bir toplum için mutlaka alınacak bir ders vardır. Fe âti zel kurba hakkahu vel miskine vebnes sebil. Şu halde yakınlara, yoksullara ve yolda kalmışlara haklarını verin. Buradaki vebnes sebil yol oğlu demektir. Sadece yolcuya değil, bizce mekansızlara, hatta çok çok daha öncelikle sokak çocuklarına da bir atıf olmalıdır, olsa gerektir. ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ. Bu Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Zira onlar mutluluğa erecek olanların ta kendileridir. Evet değerli dostlar, yokluk ve varlıkla sınayan Allah'tır. Yukarıda rızkı bazılarına açtığını, bazılarına da kıstığını buyuruyor ayet. Ve varsılların varlıktan haklarını vermeleri gerektiğini, yani Allah'ın kimini yoklukla, kimini varlıkla sınadığını, bu sınavdan geçmek için de doğru davranışın seçilmesi gerektiğini ifade buyuruyor ayet. Paylaştıklarında, evet, varlıklarını paylaştıklarında sınavı vermiş olurlar varlık sahipleri. Burada bir üstteki ayetlerle iç içe aslında bu. Yani parçayı bütün içinde değerlendirirlerse aslında yokluk da varlık da bir olur. Var olan var elde ettiği şeyi, eline geçirdiği şeyi benim sanmaz. Mutlak mülkiyet iddiasının sahte olduğunu bilir. Onun emanet olduğunu bilir. Yok olan da, dar olan da bunun bir sınav olduğunu bilir. Ve varlıklarla, varlıklılarla yoksulların birbiriyle sınandığını bilir. Ve bunun bir parça olduğunu bilir. Bütün içinde bunun değerlendirmesini yapar. Ve o zaman şu sonuca ulaşır ki, makro planda Allah bunu benim hakkımda hayırlı kılsın. Bu duayı yapar, bu niyazı yapar ve böyle hayırlıymış der. Başkalarının üzüldüğü şeyi kendisi hayra yorar. Onun için de yukarıdaki ayetlerle bağlantılı olarak okunmalı. Tevhid ile ilgili ayetler geldi. Şimdi adaletle ilgili ayetler geldi. Yani hayatın iki boyutuna ilişkin iki temel düstur. Tevhid ve adalet. İnsandan Allah'a yönelik olarak tevhid, insandan insana yönelik olarak adalet. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ ف۪ي اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا اِنْدَ اللّٰهِ. Yine iyi bilin ki başka insanların mal varlığı sayesinde artsın diye faiz karşılığı verdikleriniz asla Allah katında size artış sağlamaz. Faiz yasağının Kur'an'daki süreci şöyle kısaca. İlk bahseden ayet budur faizden. Burada bir yasak yok. Fakat yeriyor. Açıkça yeriyor burada faizi. Fakat bir yasak yok. Yani Rum suresinin 39. ayeti faizden bahseden ilk ayet. İkinci sürecin ikinci aşaması Nisa suresinin 160-161. Ayetleri. Faizci Yahudileri kınıyor. Sürecin üçüncü aşaması Ali İmran suresinin 130. ayeti. İlk yasak geliyor. Uhud dolayısıyla geliyor. Uhud'da okçuların yerlerini terk etmelerinin altında yatan derin sebep faizdi. Aldıkları borçların faizleri kat kat olmuştu içlerinden bazılarının. Ve bundan kurtulmak için Resulullah'ın emrini çiğnemek durumunda oldular. Çiğnediler. Yani koca bir başarı böyle bir günah uğruna, yanlış uğruna elden çıkmıştı. Faiz sadece ocakları yıkmıyor. Aynı zamanda ülkeleri de yıkıyor. Savaşları da kaybettiriyor. İşte Ali İmran suresinin 130. ayetinde ilk yasak geldi. Dördüncü ve son aşaması Bakara suresinin 275-279. Ayetleri kesin yasakla faiz kaldırıldı. Haksız kazanç çünkü. Emeğin sömürülmesine dayanıyor. Faiz haram para getiriyor. Yani haksız kazanç. Haksız kazanç. Haram para. Haram paranın sadece girişi problem değil, çıkışı da problem. Çünkü haram para günah sektörünü doğurur. Giren her haram para çıkacak haram delik arar. Onun içindir ki günah sektörünü besleyen haram paradır. Haram paranın giriş deliklerini tıkarsanız günah sektörünü de baştan tıkamış olursunuz. İşte vahiy bunu yapıyor. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ Bir de Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz arındırıcı mali yükümlülükler var. Faizin zıttı zekat. Biri tek dünyalının, diğeri çift dünyalının kâr tasavvuru. Faizcinin tasavvuru tek dünyalı bir tasavvur. Kazanayım da ne olursa olsun. Ama zekat sahibinin, zekat verenin tasavvuru çift dünyalı bir tasavvurdur. Vereyim de alacağım olsun. Yani bu dünyaya sahip olmak için değil, şahit olmak için geldik diyenin tasavvurudur zekat. Ama faiz, bu dünyaya sahip olmak için geldik diyenin tasavvurudur. Birbirinin zıttı olarak adeta yer alıyor ayette. Zekat verenin mantığıyla faiz alanın mantığı birbirinin zıt mantıklar. فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ İşte böyle yapanlar ödüllerini kat kat artılar, artıranların ta kendileridir. Mud'ifu. Ödüllerini kat kat artıracak olanlardır. Bu ayet paylaşımcı İslam ekonomisi ile sömürücü kapitalist ekonominin arasındaki farkın aslında sadece ekonomi anlayışından değil, hayatı algılayıştan kaynaklanan çok temel bir fark olduğunu dile getiriyor. Hayatı algılayış. Yani parçaya mı bakıyorsunuz, bütüne mi bakıyorsunuz? Hayatı bütün içinde mi algılıyorsunuz, yoksa ahiretten bağımsız sadece parça olarak? Mutluluğu nasıl tarif ediyorsunuz? Aslında onunla çok doğrudan ilgilidir. Bir faizcinin kafa yapısıyla zekat veren bir müminin bakış açısı arasındaki fark hadi zaten de ta temelde hayata bakıştaki farktır. Allahu'l-lezî halakakum thumma razakakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi ölüme sürükleyecek olan ve en sonunda yeniden diriltecek olan Allah'tır. Hel min şurekâikum men yef'alu min zâlikum min şey. Şimdi ortak koştuklarınızın arasında bütün bunlardan herhangi birini yapacak kimse var mı? Bu yukarıda sayılanlardan birini yapacak herhangi biri var mı ki ona Allah'a ait bir niteliği yakıştırıyorsunuz? Sübhanehu ve Teala amma yüşrikun. O yüceler yücesi. Onların şirk koştukları her şeyin ötesinde aşkın bir varlıktır. Yani sizin ondan bir niteliği almaya kalkıp bir başkasına yamamanızdan etkilenmez. Hiçbir şirkten Allah etkilenmez. Fakat şirkin asıl zararını şirk koşan insan görür. Çünkü iç potansiyelini tüketir, şirk koştuğu şey kendi üzerinde otorite kurmaya başlar. İsterse cansız bir nesne olsun, artık onun karşısında kendisi nesneleşir ve oyuncağı olur. Her şirkin zararı şirk koşan kimseyedir. Zahara al-fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas. İnsanların elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde bozulma ve dengesizlik meydana geldi. لِيُذ۪يقَهُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Neticede, sonuçta Allah yaptıklarının kötü sonuçlarından bir kısmını belki vazgeçerler diye kendilerine tattıracaktır. Faizci bir dünya görüşünün ürettiği insan tipi budur işte. Sonuç, karada ve denizde fesat çıkarmak. Karaları ve denizleri kokutup kirletecek kadar muzır bir türe dönüşebilir faizci bir kafa. Çünkü tek dünyalı düşünüyor. Parçayı bütünden kopuk algılıyor. Onun içinde ne olacak ki der. Yani kendi kullandığı aerosolün ozonu delmede bir katkıda bulunacağını hiçe sayar. Bunun bir kul hakkı, bir tabiat hakkı, bir eşya hakkı, bir doğa hakkı olduğunu, aynı zamanda hukukullah'a girdiğini, Allah hakkı olduğunu unutur. Günümüzde olan budur. Maddi ve manevi alanlardaki açgözlülük ve bencillik, Allah'ın yeryüzündeki misafiri olan insanın sorumsuzca misafirhaneyi tahrip ve kirletmesine yol açıyor. Düşünün, misafirsiniz, konuksunuz ama misafirhaneyi kirletiyorsunuz. Bu neden olur? İki şeyden dolayı olur. Ya ev sahibine karşı baş kaldırıyorsunuz ve gasıp rolüne, burası benim değil mi diyorsunuz, ya da ev sahibini bilmekle birlikte saygısızlık ediyorsunuz. İkisi de suç, ikisi de günah. Onun için böyle bir kafa yapısı, böyle bir tasavvur, işte sonuçta varacağı yer budur. Suların ve havanın kirlenmesi, canlı nesillerinin yok olması, küresel ısınma, zararlı gazlarla ozon tabakasının delinmesi, evet, iklimlerin değişmesi, bütün bunlar Bütün bunlar hep insanoğlunun yaptıkları yüzünden karada ve denizde çıkardığı fesat. Geri dönüşten bahsediyor. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Umulur ki tevbe edersiniz. Geri dönerler diyor. Geri dönerler. İşte geri dönüşe davet ettiği içindir ki bir kısmını tattırıyor. Eğer hepsini tattırsa o zaman geri dönme imkansız olurdu. Faiz fesadı artırıyor. Zekatsa ıslahı besliyor. Yukarıyla irtibatını da böyle kurabiliriz. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَنْزُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِ De ki, dolaşın yeryüzünü ve daha önce yaşamış günahkarların akıbeti nasılmış görün. Kur'an'da 7-8 yerde doğrudan emir kipiyle gelen bu tür ayetler gözlem ve geziyi bilgi elde etme yollarından biri olarak telakki eder. Kâne ekseruhum müşrikîn. Zaten onların çoğu Allah'tan başkasına ilahi vasıflar yakıştırmışlardı. Feakim vejheke lid-dinil kayyim min qabli en ye'tiye yevmun la meradde lehu min Allah. Haydi Allah tarafından takdir edilmiş, geri çevrilmesi imkansız olan gün gelmezden önce yüzünü doğru ve asıl dine çevir. Yeniden 30. ayetteki konuya döndü. Yani bütün bu açıklamalardan sonra daha mı çevirmeyeceksin yüzünü, daha fıtratına dönmeyecek misin dercesine? Yüzünü doğru ve asıl dine çevir. Din sadece vicdana hapsedilemeyen, aksine ekolojik dengeden ekonomik hayata kadar sosyal ve kozmolojik her alanda yansıması olan kapsamlı bir kurum olduğunun da delilidir geçtiğimiz ayetler, daha önce tefsir ettiğimiz ayetler. يَوْمَ اِذِنْ يَصَّدَّعُونَ İşte o gün herkes hak ettiği yere yerleşecek. مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُ Küfreden kişi küfrünün sorumluluğunu sırtlanacak. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِيَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ Salih amelde bulunanlar ise kendi yararlarına iyi bir hazırlık yapmış olacaklar. Dinin emir ve yasaklarından çıkar sağlayan Allah değil insandır dostlar. Zarar gören de doğal olarak insandır. Bu ayet bu gerçeği dile getiriyor. لِيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ Sonuçta Allah iman eden ve salih amel işleyenleri kendi lütfuyla ödüllendirmiş olacak. İnnehu la yuhibbul kafiri. Kuşku yok ki Allah inkar edenleri asla sevmez. Allah sevmezse dünya sevse neye yarar? Allah severse zaten sevdirir, sevindirir. Onun için bakınız Rabbimiz yakarım, şöyle yaparım, böyle yaparım demek yerine Allah sevmez diyor. Sevgi bir numara terbiye edici olarak kullanılıyor. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ Nitekim yağmurun müjdecisi olarak önden rüzgarları göndermesi onun kudretinin de bir delilidir. Evet. Yağmur, Kur'an'da nerede geçse vahye bir atıf olarak kullanılır, kinaye olarak kullanılır. İrsal, Resul'e bir atıf. Mübeşşirat, müjdeci. İşte peygamberin müjdeci ve uyarıcı olarak gönderilmesi. Telmih yoluyla vahiy ve nübüvvete birer atıftır bunlar. وَلِيُذ۪يقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ Bu sayede size rahmetini tattırmakta وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِ Gemileri yasası sayesinde yüzdürmekte. Hayat okyanusunda yüzen bir gemisin ey insan. Haritan olmalı vahiden, pusulan olmalı akıldan, rotan olmalı istikametten, kaptanın olmalı peygamberden, rüzgarın enerjin olmalı azık ve ibadetten. İşte sen o zaman bu denizde batmadan yol alabilirsin. Adeta bunu hatırlatıyor. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ Yine bu sayede onun lütfundan pay almaktasınız. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Umulur ki şükrünü eda edersiniz. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلَى قَوْمِهِمْ Doğrusu senden önce de kendi kavimlerine elçiler gönderdik. فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ Ve onlara hakikatin apaçık delilleriyle gelmiştiler. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُوا En sonunda suç ve günahta direnen kimselere yaptıkları günahın acısını tattırdık. Evet, intikam budur. Yapana yaptığının acısını tattırmak. Yani yapanın yanına kar bırakmadık. Siz de yaparsanız yanınıza kar kalacağını sanmayın. Allah suyu getirenle testiyi kıranı bir tutmayacaktır. Adalet bunu gerektirir. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Zaten inananlara yardım etmek üzerimize aldığımız bir görev idi. Bu da ilginç dostlar. Müminler, güvenenler, Allah'a güvenenler hayal kırıklığına uğramayacaklar. Özeti bu. اللّٰهُ الَّذ۪ي يُرْسِلُ الرِّيَاهَ فَتُث۪يرُ سَحَابًا Rüzgarları elçi gibi göndererek bulutları tetikleyen o Allah'tır. فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا Artık onları semada nasıl isterse öyle yayacak, dahası parça parça edecektir. فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ Derken sen ey muhatap, ey bu ilahi hitabın muhatabı, bulutların bağrından yağmurun boşaldığını görürsün. فَاِذَا اَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ Bir de onu kullarından dilediği kimselerin üzerine yağdırmaya görsün. اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ İşte o an onlar sevince gark olurlar. Evet, açık değil mi? Aslında bu ayetlerde vahiy ve peygamberin gelişiyle insanların ona karşı tavırları arasında müthiş bir atıf var. Ve devam edelim. Ve in kanu min qabli en yunzala aleyhim min qablihi lemublisin. Ama aynı kimseler az önce, yani yağmur indirilmezden önce umutlarını büsbütün yitirmemişler miydi? Yitirmişlerdi. Evet. Şimdi bu iki ayetle Mekke ve çevresinin Resulullah'tan hemen öncesiyle Resulullah'ın gelişinden sonrasını göz önüne getirin ve karşılaştırın. 46. ayetteki gibi bu son iki ayette de vahye ve risalete telmih yapılıyor. Vahiy öncesi cahiliye karanlığında iyilerin umutsuzluğunun, bakın iyiler umutsuzdu. Bu karanlık nasıl yarılacak? Nasıl bitecek bu zulümat? Bu zulüm nasıl sona erecek? Bu dünya nasıl değişecek? İpten kazıktan kopmuş dünyayı kim yerine yerleştirecek? Vahiyle nasıl sevince dönüştüğünü biz gördük. Dünya şahit oldu. Demek ki aslında umutsuzluğa kapıldığı insanların bir dönemde bile hala bir ışık vardır. Her gecenin en zifiri anı, aydınlığa en yakın anıdır sözü bunu ispat etse gerek. Böylesi her durumda unutulmaması gereken şey şudur. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ 47. ayetin son cümlesi. Müminlere yardım etmek boynumuza borç oldu. Budur. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha. İşte ey muhatap, dön de Allah'ın rahmetinin sonucuna bir bak. Ölü toprağa nasıl can veriyor? İnne zâlike lemuhyil mevta. İşte bunu yapan ölüleri diriltenin ta kendisidir. Ve huve alâ kulli şeyin kadir. Zira onun güç ve kudreti her şeye yeter. Maddi hayatın sahibi, manevi hayatın da sahibidir. Ölüm kalbin ölümüdür. Kalbin ölümüdür, yani küfürdür. Hayatsa kalbin dirilişidir, yani imandır. Tûlicul leyle fin nehâri ve tûlicul nehâra fil leyl. Geceyi gündüzden, gündüzü geceden çıkarır. Ve tuhricul hayye minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hay. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarır, unutmayın. Vahiy, vahiy, ölüden diri çıkaran muhteşem bir yağmur gibidir, rahmet gibidir. Rüzgar ise o yağmuru haber veren Muhammed aleyhisselam gibidir. Eve men kâne meyten فَاَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Hiç ölüyken hayat verdiğimiz ve insanlar arasında yolunu bulması için kendisine ışık tuttuğumuz kimse, karanlıkta kalan kimseyle bir olur mu? Bir olur mu? Yani ölüyken hayat verdiğimiz kimse diyor. Buradaki ölü herhalde ruhunu teslim etmiş olan değil. Vahiden uzaklaşan, manevi hayatını öldürmüş olandır. Bunu böyle anlamak lazım. وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُسْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. Ama eğer bir samyeli göndersek ve bu yüzden ekinlerinin sararıp solduğunu görseler, bunun ardından hemen inkarda ayak diremeye başlarlar. Musibetleri Allah'a yaklaşmak için değil, uzaklaşmak için bahane gören ters mantık. Aynı mantığın nasıl hazzı mutluluk olarak tanımladığını 36. ayetin tefsirinde görmüştük. Hedonist mantık, zevkçi mantık yani, sloana ayarlıdır. Bunlar ve onların her şeyi şu sloan etrafında döner. Kederden kaç, hazza koş. Yani uyuşarak koş, sarhoş olarak koş, çalıp çırparak koş, zulmederek koş. Nasıl olursa olsun ama hazzı bir şekilde yakala. İşte bu tipler inkarda ayak diretirler. فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. Şu da bir gerçek ki sen asla ölülere duyuramazsın. وَلَا تُسْمِعُ السُمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ. Arkasını dönüp uzaklaşırken her tür davete sağır kesinenlere de duyuramazsın. 50. ayetteki ölüm ve hayatın fiziki değil manevi oluşunun delilidir bu. Ölü yani kalp kulağı kapalı olanlar ölümü ve hayatı nefes alıp vermekten öte insanın hakikatle ilişki kurup kuramamasıyla ilgili olduğunu bilmek zorundadırlar. İşte kalbinin kulağı kapalı olanlar vahyi işitmezler. Ölüdürler diyor. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيَ عَنْ دَلَالَتِهِمْ. Yine sen kalbi kör olanları sapıklıktan çevirip de doğru yola yöneltemezsin. İn tusmi'u illa men yu'minu bi ayatina fehum muslimun. Sen ancak ayetlerimize iman eden kimselere duyurabilirsin ve onlar da hemen duyarlar ve teslim olurlar. Allah'a kafa tutan insana aczi hatırlatılıyor. Ey insan, sınırlısın, unutma. Allahullezî halakakum min da'fin. Allah'tır başlangıçta sizi güçten yoksun yaratan. Sümme ce'ale min ba'di da'fin kuvveten. Bu yoksulluğun ardından sizi güçlü kuvvetli kılan. Sümme ce'ale min ba'di kuvvetin da'fen ve şeybeten. Bu güçlü kuvvetli dönemin ardından sizi tekrar zayıflığa ve ak saçlılığa mahkum eden. Ne güzel değil. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَل۪يمُ الْقَد۪يرُ O dilediğini yaratır. Zira o her şeyi bilen mutlak kudret sahibidir. Evet, Allah'a kafa tutan insana acziyetini hatırlatıyor demiştim ya. İşte devam ediyor o. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِسُوا غَيْرَ سَاعَةٍ Ve son saat gelip çattığı gün suça batmış, gömülmüş olanlar dünyada bir saatten fazla kalmadıklarına yemin edecekler. Sadece bir saat kaldık diyecekler yeminle. Kezalike kanu yufekun. Böylece kendilerine dahi yalan söylemiş olacaklar. Kendi kendilerine yalan söyleyecekler diyor ayet. Özelde zaman, genelde insanın hayat hakkındaki tüm algılarının nasıl görece ve yanıltıcı olduğunun ifadesi bu ayet. Ey insan diyor ayet özetle. Ey insan, haline bakmadan Allah'a kafa mı tutuyorsun? Daha benim dediğin hayat ve zaman konusunda bile çuvallıyorsun. Ahiretsiz yapılacak her tanım insanın kendi kendini aldatmasıdır. Bununla mazeret ileri sürmüş oluyorlar güya. Bir saat kaldık, baş bulamadık dünyada ki iman edelim, vahyi duyalım. Bir saatte ne olur ki şuncacık zamanda? Onun için ya Rabbi biraz daha uzat ya da bir mühlet daha ver diye mazeret ileri sürüyorlar. Zaman kısaydı, vakit yetmedi. Bir gün gibi gelip geçti diyorlar. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَالْا۪يمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ Kendilerine hayattayken ilim ve iman bahşedilenlerse, doğrusu siz Allah'ın kitabı hususunda diriliş gününe kadar yerinizde sayıp direttiniz diyecekler. Evet. Bu tercümenin bir alternatifi daha var. Ya da Allah'ın kitabında yer alan tehdit uyarınca veya Allah'ın yasasında yer alan takdir uyarınca diriliş gününe kadar beklediniz diyecekler. Devam edelim. فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ İşte artık diriliş günü gelip çattı. وَلَاكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Ve fakat siz bunu bilmezden gelmiştiniz diyecekler. Bu cevap mazeretin geçersiz ve sahte olduğunu ortaya koymak için yeterli. Yani mazeretiniz kabul değil, bir gün bir saat kalmıştık falan deseniz de değil aslında öyle. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ Ne ki o gün zulme gömülüp gitmişlere ne getirecekleri mazeret fayda verecek ne de başvuru talepleri kabul edilecek. Ya da af dileyip özür dilemeleri, mazeret ileri sürmeleri kabul edilecek. Evet. 55. ayetteki bir gün gibi geçmesinin zamanın değil kendilerinin algılama kusuru olduğunu ifade ediyor bu ayet. وَلَقَدْ دَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ Doğrusu biz bu Kur'an'da insanlara hakikati her türlü dolaylı anlatım tarzını kullanarak açıkladık. Yani bahaneleri yok, her türlü tarzı kullanarak açıkladık. وَلَاِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُونَ Ama onlara bu türden mesel içeren bir ayetle gelsen inkarda direnenler yine de siz sadece bir batılın peşinden sürüklenenlerdensiniz derler. Yani bütün bir ömrü bir gün olarak algılayıp kendini aldatan bir tasavvurun vahiy hakkında batıl demesi sürpriz değil. Bu şifa bulmaz bir anlama hastalığının sonucu. Kezalike يَتْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Allah hakikatin bilgisine sırt çevirenlerin kalplerini işte böyle mühürler. algılama yeteneği tamamıyla felç olduğu için tedavisinden ümit kesilen her organ gibi ahirette küfrüne belge olarak açılıncaya kadar mühür vurur diyor. Fasbir, artık sabret. İnne va'dallahi hakkun. Unutma ki Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecektir. Ve la yestehiffennekellezine la yuqinun. Sakın ha imanı oturmamışların senin ağırlığını ortadan kaldırmalarına asla izin verme. Yani seni istedikleri yöne sürüklemelerine asla izin verme. Ya da senin üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunmalarına asla izin verme. İlk muhatap ve tüm mümin muhataplara tavsiye. Allah'ın vaadi gerçekleşinceye kadar hakikat üzerinde direnip tüm olumsuzluklara göğüs gerin. En sonunda Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecektir. Sadakallahul azim. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.